като малък кавер. Расъл сред хулигани, мислех, че бомбоните ще пълнят моите рани. Като малък кавер. Раснах без баща ми, мислех, че качаците запълват дупки празни. Слушай малко овече в големите драми, хаповете няма да запълнят ничи рани. Малко оперче се съберат и натрани, с масурите от багаж не решават проблеми. Един ден, когато широкото стане тясно, малките оверчета заемат нашето място. Предадохме им пясъчника и парцалката, показвахме им материала и запалката. Щените ги гледат, че са толкова с малки. Някоя верчета на месец правят много палки. Първо ти зареждаш по няколко, после всяко едно от тях по няколко. Няма го отдавна по устата млякото, от момче до мъж мина го по пякото. Имах много дреки, сподели ги с брат очери, отгледан от жени, но не станах бели. Имаше за пример кварталните бандити, игрите разбити из уличките, кръби скрити. Във Варна Сити сме вечно сити. Тръгвам с корема си напред да са види. Малък кавер. Расъл сред хулигани, мислех, че бомбоните ще пълнят моите рани. Като малък кавер. Раснах без баща ми, мислех, че качаците запълват дупки прави. Слушай малко оверче с големите драми, хаповете няма да запълнят ничи рани. Малко оперче се съберат и натрани, с масурите от багаж не решат. Бях малко оперче, можех дори да свия. Че е толкова маркер и го пълня гатфония. По-малките ме питаха, той трева ли е? А сега огледам, фърля пикчета, така ли е? В нашето време имаше сериозни монополи и пагони, и важде, и всеки тагони. И на даскал и в махлата оставам само клонки. По моето време малчо гърбеха маратонки. Правих ми си пътлангачи, стрелят с парапонки. По улиците зомбита, жълтаци, рейвари на бомбонки. Не слушах никой, само двете си тонколонки. И мислех само как да дарбам. Чокей, чокей. Знаеш как да станеш мъж от първо лак. Навираш са дълбоко в най-големия батак. После излизаш чисти, разправяш как. И ако още си балък, прей го пак и пак. Малко вече, не ти ли писна вече?